za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 sierpnia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po katastrofie F-16 w Radomiu eksperci zapowiadają długie śledztwo. Na odpowiedzi poczekamy miesiące. W drugim tygodniu września Sejm zajmie się nową ustawą o pomocy dla Ukraińców. Rząd chce uszczelnić wypłaty 800+. Wenecja mówi dość, niesforni turyści mogą zostać wydaleni z miasta i laguny. Co było przyczyną katastrofy samolotu F-16? Na szczegółową odpowiedź na to pytanie trzeba będzie poczekać nawet kilka miesięcy, twierdzą eksperci. Na lotnisku w Radomiu, na miejscu wypadku, od wczoraj pracuje kilkadziesiąt osób. Ich pracy od rana przygląda się Paweł Pawlica. Pawle, dzień dobry ponownie. Powiedz, czy wiadomo, jak długo potrwają działania śledczych na pasie? Na razie prokuratorzy i wojskowi eksperci nie zdradzają szczegółów dotyczących swoich działań. Przed chwilą zakończyli obserwację miejsca wypadku z wykorzystaniem drona. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że równolegle do siebie na miejscu katastrofy pracują zespoły prokuratury i Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Te działania są prowadzone niezależnie do pełnego wyjaśnienia i prezentacji sprawy, raportu, wniosków, wszystkich działań, które są bardzo potrzebne. Wicepremier w czasie konferencji w bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu-Krzesinach, gdzie służył major Maciej Krakowian, podkreślał, że rodzina zmarłego pilota została otoczona wsparciem i opieką psychologiczną. Z Radomia Paweł Pawlica, dziękuję za relację. Śmierć majora Macieja Krakowiana to tragedia dla rodziny i społeczności pilotów, mówi pułkownik Norbert Chojnacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego, do którego należał pilot, który zginął w Radomiu. Pan major Maciej Krakowian-Slap był osobą, która emanowała profesjonalizmem. Swoje doświadczenie przekazywał kolejnym młodszym kolegom, którzy trafiali do tej bazy, do lotnictwa na F-16. Był dobrym kolegą, zostawiał serce w eskadrze. Był twarzą F-16, Sił Powietrznych oraz Wojska Polskiego. Major Krakowian zginął podczas prób przed międzynarodowymi pokazami lotniczymi w Radomiu. Impreza miała się odbywać 30 i 31 sierpnia. Pokazy zostały odwołane. Inflacja w sierpniu wyniosła 2,8% według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny obniżyły się o 0,1%. Te dane wskazują, że inflacja drugi miesiąc z rzędu jest w górnej granicy celu inflacyjnego NBP. Na pierwszym po wakacjach posiedzeniu Sejmu, które zaczyna się 9 września, posłowie zajmą się projektem nowej ustawy o pomocy Ukraińcom. Rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda zapowiedziała w Polskim Radiu, że w dokumencie znajdzie się zapis uszczelniający zasady wypłacenia świadczenia 800+. To jest ustawa nie tylko o świadczeniu 800+, tylko o wszelkich zasadach funkcjonowania osób z Ukrainy na terenie Polski. Tam jest ten komponent dotyczący 800+. To 800+, ta wypłata zostanie uszczelniona, ale tam jest wszystko. Tam jest legalizacja pracy, dostęp do edukacji, do ochrony zdrowia. Tam są również zawarte finansowania systemu Starlink. Zdążymy z całą pewnością. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu będziemy to procedować. Pytanie, jak odniesie się do tego prezydent. Nowe przepisy muszą być uchwalone przed 30 września. Poprzednią ustawę o pomocy dla obywateli Ukrainy prezydent zawetował w poniedziałek. Radosław Sikorski na czele rankingu zaufania wicepremierowi i szefowi dyplomacji ufa 41,8% badanych. Na drugim miejscu znalazł się prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 41,3%. Trzecie miejsce zajął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 40,5% ankietowanych. To są wyniki sierpniowego sondażu Ibris dla Onetu. Portal podkreśla, że Radosław Sikorski wraca na pozycję lidera po 2 miesiącach przerwy. W lipcu na szczycie rankingu był Karol Nawrocki, ale zanotował spadek poziomu zaufania o 5,5 punktu procentowego. Na czwartym miejscu pod względem poziomu zaufania znalazł się premier Donald Tusk. Z kolei najwyższy poziom braku zaufania zanotował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nakaz opuszczenia Wenecji i całej laguny dla niesfornych turystów. Takie plany ma przewodniczący regionu Wenecji Julijskiej Luca Zaja. Podobne zakazy wprowadzono w Rzymie i we Florencji. Przewodniczący Zaja wobec coraz liczniejszych przypadków łamania zasad bezpieczeństwa i dekorum w swoim regionie zapowiedział, jak się wyraził, walkę z chamską turystyką. Wymienił kąpiele w weneckich kanałach i fontannach, biwaki przed zabytkami architektury, wdrapywanie się na rzeźby na potrzeby selfie, a także pijaństwo. Za te i podobne wykroczenia zapowiedział grzywnę do 2,5 tysiąca euro, nakaz opuszczenia miasta i kilkuletni zakaz przyjazdu. Przypomniał, że Wenecka Laguna jest najliczniej odwiedzanym miejscem we Włoszech. W pierwszym półroczu w Wenecji gościło 28 milionów osób. W Rzymie w tym roku wydano 1300 nakazów opuszczenia miasta, w tym 400 obcokrajowcom. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawdziwe lato dziś mamy, od 22 stopni na zachodzie do 27 w centrum i 33 na wschodzie. I właśnie na wschodzie słonecznie przez cały dzień, na pozostałym obszarze pojawią się chmury, miejscami przelotny deszcz oraz burze. Autopromocja. Gigant polskiego oraz światowego kina, autor wciąż ważnych i aktualnych filmów. Do jego twórczości wrócimy podczas festiwalu Omasz a Kieślowski w Sokołowsku. W programie wydarzenia krótkie metraże konkursowe, najnowsze kino polskie, ale też obszerna sekcja czeska. No a przede wszystkim wiele nawiązań do filmu Krzysztofa Kieślowskiego Trzy kolory niebieski. Przyjaciele i współpracownicy reżysera będą moimi gośćmi w dzisiejszej audycji trójkowo-filmowo po 12 oraz w jutrzejszej Wszystko wszędzie teraz po 14. Zapraszam z Sokołowska, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie serek Almette tylko 4,21 za opakowanie przy zakupie dwóch. A makaron Lubella różne rodzaje jedynie 2,93 za opakowanie przy zakupie dwóch. Tak, jedynie 2,93 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Powrót do szkoły? Jak tak, to Allegro. Już dzisiaj zamów podręczniki i lektury szkolne, a także repetytoria i pomoce naukowe w super cenach dla uczniów w każdym wieku. Jak tak, to Allegro. A co tam w Carrefourze? Schab wieprzowy 23% taniej. 12,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna tylko w tę sobotę i niedzielę. Cena przed obniżką 16,95. Zapraszamy na zakupy również w tę niedzielę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 11. Nowe w piątek. Gosia Jakubowska, audycję realizuje Anna Regulska. Ponownie mówimy dzień dobry, a drugą godzinę rozpoczniemy od powrotu Austry. Ci, co byli zasłuchani w Olimpie w 2013 roku, a następnie Future Politics w 2017 roku, myślę, że mieli podobną reakcję do mojej, czyli przyklasnęli rękoma i się bardzo ucieszyli z tego, że Austra powraca. No właśnie, dużo emocji wywołuje we mnie ten powrót. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ uważam, że to jedna z bardziej charakternych, charyzmatycznych artystek, która myślę, że też może bardzo, bardzo zaskakiwać. Czego przykładem jest jej najnowszy singiel Math Equation. Ja tutaj słyszę trochę Kali Minogue. Jestem ciekawa, jak ten powrót przypadł do gustu naszym słuchaczom, słuchaczkom. Proszę śmiało pisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Zresztą w tej, nie tylko w tej sprawie, zachęcam także do dzielenia się swoimi muzycznymi odkryciami. Do 12 jesteśmy razem z nowościami muzycznymi. Thank you. Sheldon Freud przed chwilą w Trójce, to Baxter Dury. Już tylko 2 tygodnie zostały do premiery nowego albumu Al Barron. Ja nie mogę się doczekać, odliczam czas. Tak samo jak odliczamy czas do zamknięcia głosowania na pierwszą trójkę listy przebojów. Zachęcam serdecznie, do 12 jeszcze można wybierać, głosować. Wybierać, no właśnie, swoje typy. 10 propozycji możemy wybrać w trakcie głosowania i być może te nasze propozycje zajmą te najwyższe miejsca. Kto wie, wszystko się okaże dzisiaj po godzinie 19, a Baxter Dury między innymi na tej liście w propozycjach do głosowania się znajduje. Czas głosowania umili nam na pewno. Kolejny fragment płyty Sabriny Carpenter. Baby, I had a really great time. I really loved the conversation and that your car self-drives. The pineapple air freshener is my favorite kind. Well, this is me, but if you have time, do you want the house tour? I could take you to the first, second, third floor. And I promise none of this is a metaphor. I just want you to come inside. Baby, what's mine is now yours. This couch is really comfy, comfy. Got some chips, ahoy if you're hungry. Hungry, so love me, love me, love me. I'm just so proud of my design. Dim the light. Do you want the house door? I could take you to the first, second, third floor. And I promise none of this is a metaphor. I just want you to come inside, but never enter through the back door. House door. Yeah, I spent a little fortune on the last floors. We can be a little reckless cause it's insured. I'm pleasure to be your hot door guide. Baby, what's mine is now. Trójka. Mała jesteś tylko ty, nic innego na sobie nie mam. Wiem, że nagadali ci bajki, historie nie do uwierzenia. Na parę pycie fajki łzy, gdzie trafia miłość, gdy umiera. Wrześcień miał lepszy być, na ulicach pusto. A ja mam z tobą taki czas, jak mogę wrócić do tamtych nas. Znowu nie nosić na sobie was. Znowu minął maj i skończyło się lato. Już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato. Miniemy się, kiedy liście opadną. Znowu przyjdzie maj. Tyle zgasną, zgasną.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jedną z ładniejszych polskich premier jest solowa płyta Masterstone, czyli autorski projekt Macieja Sondija. Myślę, że dzisiaj naprawdę potrzebujemy tak przyjemnych, lekko płynących utworów, ale też przy okazji niebanalnych, pomysłowych. To wszystko zawiera płyta Bang a Gong i coś czuję, że w Trójce jeszcze nie raz będziemy do niej powracać. Tak samo jak do lubelskiego zespołu Krzyk Mody, który we wtorek wydał swój nowy singiel Nie płacz za mną zbyt często. Nie płacz za mną zbyt często. Ich Tak brzmi nowy singiel zespołu Easy and the Black Trees, Obliteration, i to jest jeden z tych polskich zespołów, który robi ogromną furorę z zagranicą. Czas, aby także zrobił całkiem spore zamieszanie na polskiej scenie muzycznej. A jeszcze wcześniej Krzyk Mody i ich najnowszy utwór, który powstał w ramach nowego wydarzenia Zorza. Powracam do tego ze względu na to, że dzisiaj już ostatnia odsłona tego cyklicznego wydarzenia. Zorza zawita tym razem do Katowic, w ramach której to wystąpi m.in. zespół Krzyk Mody wspomniany, ale też i Paulina Przybysz, grająca Bajmę czy Cortez. Wydarzenie potrwa przez 2 dni. W sobotę oczywiście grande finale z Dawidem Podsiadło i Arturem Roikiem. A do 12 dzisiaj trwa głosowanie na pierwszą trójkę listy przybojów. Proszę bardzo śmiało słuchać i wybierać swoje ulubione numery. Jednym z nich na pewno może stać się ten od zespołu Shame. I was sleeping in the early hours of the morn when I saw you looking back at me with those sunken eyes of scorn. You pursed up your lips, you rose up your chin and tried discomfort at my state. I couldn't help but grin. At the party you were talking academic matters. Don't you know that none of that really matters? And none of that really matters. Don't climb onto that high horse, cause the saddle doesn't fit you. I'll only cast the first stone if I'm sure that it will hit you. Ah, you know better than me. Ah, you know better. Better than me.

nowość od polskiego zespołu Przebiśnie Gibbs już kwitną, a przed chwilą nowa odsłona jednego z ciekawszych, uważam, producentów, Kate Ranada, który powrócił z nowym albumem Ain't No Dame Way. I to jest ciekawe, że w sumie ten album trwa tylko 34 minuty. Te utwory przenikają się bardzo płynnie, jeden w kolejny, w drugi, następny. Ten album jest, tak jak Kate Ranada określa, stworzony do ćwiczeń, tańca i nauki dla moich ludzi. Jestem bardzo ciekawa, jak przypadnie do gustu naszym słuchaczom. Zachęcam oczywiście do sprawdzania i odkrywania. Kate Ranada ma naprawdę cały wachlarz możliwości, które to łączy właśnie hip-hop z house'em i takim nieco bardziej mainstreamowym EDM-em, jak sam Pitchfork przyznaje. No a teraz nowość od artysty, który pojawił się w Dolinie Trzech Stawów na początku sierpnia i zachwycił swoim słonecznym występem. Cała dwuminutowa nowość od Beniego Singsa i Simple Life. A zakończymy małym zaskoczeniem, ponieważ powraca Eminem. Everybody's Looking at Me i ścieżka dźwiękowa do filmu dokumentalnego Stans, który od 27 sierpnia dostępny jest na Zachodzie. Jestem ciekawa, kiedy pojawi się w polskich kanałach streamingowych. Mam nadzieję, że niebawem. Eminemem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, za które bardzo dziękujemy. To była audycja Nowe w Piątek. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Audycję realizowała Anna Regula. Za niecałe 7 minut serwis informacyjny Trójki, a następnie zapraszamy na trójkowo-filmowo w imieniu Ryszarda Jaźwińskiego z Sokołowska. Everybody's from the moment I wake up, it's lights, action, cameras flashing, managers, sponsors, concerts, monster mashing, moshing, everyone thrashing, laughing, flashing in arrogant fashion. Type who might throw his underwear in the trash and wipe his ass with the American flag like Marilyn Manson. Updated Axl Rose, white version of Shaft, pimp slapping hoes. Pull up like a Mac, jet black limo, stretch so far back, can't see the back windows. Stepping out, pink hats, furs and minks. Bitch on each arm, what the fuck you think? Shit, right arm got the kid from NSYNC's bitch on it. Left arm got that little pink chick on it. Me and Dre, the BMAs again. Pissing off these lesbians and gays again. It's raining men. Strut as we walk the carpet. Stop under the tarp and talk to Carson. BJ's fleeting with us, not the star shit. Not to stomp the shit out of chocolate starfish. Pose for snapshots, paparazzi. Everybody's eyes are watching. Just trying to guess what I'ma do next. Waiting to see. I just walk in, sit down and take my seat. It's like, what the hell are you looking at? What do I look like? A crook? I'm not no criminal. I'm just a plain old guy. So keep them opinions and walk on by. What the hell are you looking at? wonder why I look like a crook. I'm not no criminal, I'm just a plain old guy. So keep them opinions and walk on by me. Arrested for gun possession, have I learned my lesson? Fuck no, another Smith and Wesson. Pissed off, pissed the whip and let's pick contestants. Mister just can't use his fists for weapons. Looking around for some next shit to step in. Twisted rap, y'all got a misconception. I wonder would I be misunderstood if I wasn't from the hood. I was from some good uppity dumb suburb in some upscale community. I guess you can see what trailers do to me. Grow up, not give a fuck, fail and school and be cool as me. Scream fuck sluts, jail and jewelry. I never would've dreamed women ever would've screamed my name loud and English when she's arguing with me. It's hard for me to be humble and still have it in me to rumble with anybody who wants to. I must prove I'm no punk, each punch through is for uncle. I know you're watching and I'm much too much pride to show you that I'm hurting inside. I never let my guard down, this curtain is wide open and what the hell are you looking at? What do I look like? A crook? I'm not no criminal, I'm just a plain old guy. So keep them opinions and walk on by. What the hell are you looking at? What do I look like? A crook? I'm not no criminal, I'm just a plain old guy. So keep them opinions and walk on by. My private life, the spring of five times a night. See it via satellite, live right on site. And hold on tight, shit, fuck the Tyson fight. You might see my wild dry suicide tonight. See, I done fucked up and told so much. It's probably the only reason I sold so much. Cause y'all know so much. What's left to do? But try to keep my puny ass nose out of the news. Cause news flashes travel faster than lightning rods. Oh God, he's on stage with Elton John. He's got a motherfucking pink lad t-shirt on. Hugging a homosexual, flipping the cameras off. But at the Grammys, thought Slim hated the Grammys. No, I said you think I give a damn about a Grammy. You never answered me. Now, had you have asked me, I'd have told you exactly why I wasn't here last year. See, there's nominees for the best album. Rap's got a separate category, now how come? What are we, peons? Fuck Celine Dion. Pee on your corny award show you won me on. But guess what? That means you win. I can't give in and let y'all beat me again. Plus this year, my record's almost diamond. I'm in the same category as Paul Simon. Ain't no other rap in the category I'm in. But they're calling me to the stage telling me I win. Ogłoszenie społeczne. Kiedy mała demokracja działa, ta duża też się umacnia. Miej na to wpływ. Dzięki Tobie Fundusz Obywatelski może wspierać media lokalne i aktywistów pilnujących, aby władza pracowała jawnie i z korzyścią dla mieszkańców. Nawet małe działania mają wielki sens, dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie Tobie. Mała demokracja niesie wielkie zmiany. Sprawdź na funduszobywatelski.pl. Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Oddaj butelkę. Zadbaj o środowisko. To dzięki Wam zebraliśmy już ponad 50 milionów opakowań. Dlatego przedłużamy akcję. W Lidlu otrzymasz 10 groszy za każdą puszkę lub butelkę oddaną do butelkomatu. Aż do końca sierpnia. Lidl. Wjeżdżamy do szkoły z MediaMarkt i towarem w tak niskich cenach, że szkoda nie brać. Przykład? Smartfon Samsung Galaxy A36. Teraz tylko za 1199 zł. Back to deal. MediaMarkt. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Seba! No? A laptopy są w super cenach w Media Expert? Są, Angela. A smartfony? Są. I słuchawki też są? Tak, i tablety. A rabaty mają? No raczej. Za wydane 500 zł na produkty w promocji można dostać 50 zł rabatu. Zyskaj nawet 2000 zł. Powrót do szkoły z Media Expert naprawdę się opłaca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.